اگر کسی نے کہا قسم سے میں آج پانی نہیں پیوں گا اور پھر پی لیا تو کیا حکم ہوگا؟ صرف قسم سے کہنا بھی خدا کی قسم کے قائم مقام ہے، لہذا کفارہ دینا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.